Zupełnie przez przypadek, proszę mi wierzyć, zupełnie całkiem niedawno, chwilę temu wręcz, natknęłam się na ten utwór, bo on jest w dodatku świeżusieńki. To jest nowe duo z Holandii, nazywają się Luminar i stworzyli coś pięknego, bo nasz ukochany Stephen Englar i Teardrop we własnym mashupie, przepięknie zaśpiewany, przepięknie zagrany. Polecam wam, żeby patrzeć na to, co oni robią. Evert i Sofia są w Luminar i mam nadzieję, ponieważ już teraz jesteśmy w kontakcie z Evertem i Sofią, mam nadzieję, że kolejne nowe utwory będą do mnie podsyłać po to, żeby wam móc je przedstawić. 1:58, chyba najważniejszy utwór z albumu Mezzanine, czyli Inertia Creeps w oryginale. fugitive, haunted by the medium. Too high to float towards to break the tedium. Glow from my TV set was blue like neon. Activate the remote, I put the BBC on. See the city so on, looking up for no one. Palette in my eyes get blue like neon. They get blue like neon. It gets blue like neon. Gorbachev, tear down this wall. Bringing to an end the Soviet Empire and its 70-year experiment in communism. Continuing strife in outlying regions, along with widespread corruption and economic misery, resulting in a virtual tidal wave of crime. Numbers of Russian mafias has evolved into a world-class organized crime network with profits in billions, including substantial U.S. operations. Announcing the unprecedented opening of an FBI legal ad, along with the first ever joint U.S. and Russian law enforcement operation. Thank you. Euro Zero Zero, wcześniej Super Predators w wersjach singlowych, bo one nie weszły na album, ale pojawiły się na singlach, były trzy single wydane do albumu Mezzanine. Swoją drogą, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ten album miał się zupełnie inaczej nazywać, on miał nosić nazwę Damaged Goods i miał tak naprawdę ukazać się w grudniu poprzedniego roku, czyli 97, ale Robert Del Naja stwierdził, że jest niezadowolony z całego materiału i jak to później było opisywane w necie, rozszarpał utwory na strzępy i przez 4 miesiące siedział w studiu, zamknął się w tym studiu i przez niego album był opóźniony o 4 miesiące, ale jest taki jak jest, a jest taki jak jest. Thank you. Thank you. 28 minut nam pozostało do godziny drugiej i to jest ten moment w naszym spotkaniu, kiedy mocniej uderzymy, jeśli chodzi o Massive Attack. Wreck, wreck. to leave. Every time we grind, we know we're severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me just to keep it asking? You keep on asking. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. They're invisible. When the trip it flips, they get physical. Way below my lips and everything you got. Way below it like. Now you're lost and you're lethal. Now's about the time you gotta leave all. These good people. 5 minut pozostało do drugiej, zatem jeden jeszcze utwór na pewno. Ten ostatni, który miał, nie do końca nam się zmieści, ale za tydzień. ten album, ten najważniejszy album XX wieku, bo później były następne, jak dla mnie najważniejsze, czyli Mezzanin. Nie dość, że chyba teraz z okazji tych urodzin zostanie zapisany w setkach tysięcy niewidocznych dla ludzkiego oka nici DNA, to jeszcze mam nadzieję, że całkiem niedługo zobaczymy nowy album Massive Attack, no i na pewno usłyszymy Massive Attack na koncertach, na koncercie, na openerze. Przyjeżdżają na openera. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Al Green, I'm glad you're mine. Za tydzień nam się pojawi, bo już teraz nam się nie zmieści. A ja mówię, do usłyszenia. Autopromocja. Ogłaszam bardzo dobrą nowinę. Cztery kobiety śpiewające bluesa. Natalia Abłamowicz, Joanna Kaniewska, Natalia Kwiatkowska i Eliza Sicińska. We wspólnym programie Ladies Sing the Blues. Transmisja ich wyjątkowego koncertu wprost z Chorzowa z festiwalu Blustracje już dziś, tuż po 22:00 w audycji Mielszy.